Lev Nikolayevich Tolstoy. Kıvılcımı söndüren ateşi zapt edemez. Köyün birinde İvan Ştcherbakov diye bir köylü yaşıyordu. Durumu iyiydi, gücü kuvveti yerindeydi. Köyün en çalışkan adamıydı. Üç de yetişkin oğlu vardı. Oğullarından biri evli, diğeri nişanlıydı. Delikanlının çağındaki üçüncü oğlu ata binmeye, çift sürmeye başlamıştı bile. İvan'ın ihtiyar karısı ev işlerinden anlayan akıllı bir kadındı. Gelini de çalışkan ve uysal çıkmıştı. İvan ailesiyle birlikte güzelce yaşayıp gidiyordu. Ev halkı içinde çalışmayan tek boğaz İvan'ın ihtiyar babasıydı. İvan'ın yeterince hayvanı vardı. 3 at, 1 tay, danalı bir inek, 15 tane de koyun. Kadınlar hem erkeklerin ayakkabılarından çamaşırlarına kadar her şeylerini dikiyor hem de tarlada çalışıyordu. Erkekler de ekinlerle uğraşıyordu. Buğdayları yetiyor, hatta ertesi yıla bile kalıyordu. Yulaflarıyla da hem vergileri ödüyor hem de bütün ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. İvan'la çocukları rahatça yaşayıp gidiyordu işte. Fakat yan komşuları Gordey Ivanov'un oğlu Topal Gavrilo ile aralarında bir düşmanlık başladı. İhtiyar Gordey hayattayken ve Ivan'ın babası da sağlıklıyken iki komşu pek sıkı fıkıydı. Kadınlara elek veya tekne, erkeklere kaba keten veya değiştirilecek bir araba tekerleği gerekince hemen bir evden diğerine koşulur, komşuluk gereği birbirlerine yardım ederlerdi. Birisinin danası diğerinin harmanına girerse sadece kovalanır ve sahibine de "Hayvanı bırakma, daha harmanı kaldırmadık." denirdi. Hayvanı harmanda veya ahırda saklamak, birbirlerini kötülemek gibi şeyler asla görülmezdi. İhtiyarlar böyle yaşardı. Fakat idareyi gençler alınca iş değişti. Bir hiç yüzünden başladı her şey. İvan'ın gelininin tavuğu erken yumurtlamaya başlamıştı. Kadıncağız da Paskalya için yumurta biriktirmeye karar verdi. Her gün ahıra gidiyor, araba kasasına bir yumurta buluyordu. Günün birinde çocuklar hayvanı ürkütmüş olacaklar ki tavuk çiti aşıp komşunun avlusuna geçti ve orada yumurtladı. Tavuğun gıdakladığını duyan genç kadın, "Şimdi vaktim yok, tatil öncesi evi toparlamalıyım, sonra alırım." diye düşündü. Akşam ahıra uğradı. Araba kasasına yumurta falan yoktu. Kaynanasına, kaynına alıp almadıklarını sordu. Almadıklarını söylediler. Fakat küçük kaynı Taraska şunları söyledi. "Senin tavuk komşunun avlusuna yumurtladı. Orada gıdaklayıp geldiğini gördüm." Gelin gözlerini yumup horozun yanına çökmüş, uyuklayan tavuğuna baktı. Nereye yumurtladığını sormak isterdi ama cevap falan alamazdı elbette. O da komşuya gitti. Onu ihtiyar kadın karşıladı. "Ne istiyorsun kızım?" "Benim tavuk bugün sizin avluya girmiş," dedi gelin. "Acaba buraya mı yumurtladı teyze?" "Tavuk falan görmedik. Tanrı'ya şükür bizim tavuklar da epeydir yumurtluyor. Kendi yumurtamızı biriktiriyoruz. Başkasınınkine ihtiyacımız yok. Biz başkalarının avlularından yumurta toplamaya da gitmeyiz kızım." Genç kadın kızdı. Yersiz bir şey söyledi. Komşu kadın da iki katıyla cevap verdi. Ağız dalaşına başladılar. Su almaktan dönen Ivan'ın karısı da karıştı işe. Gavrilo'nun karısı da dışarı fırlayıp yarısı gerçek yarısı uydurma bir sürü olayı anarak komşularına verip veriştirdi. Gürültü ayyuka çıkmıştı. Herkes bir ağızdan bağırıyor, kimin ne dediği anlaşılmıyordu. Hep de kötü şeyler söylüyorlardı. "Sen şusun, sen busun, hırsızsın, şıllığın tekisin, ihtiyar kayınpederini açlıktan gebertiyorsun, beş para etmezsin" ve benzeri. "Ya sen, sen dilenci, eleğimi çalıp deldin, bizim omuz sırrını da çaldın, geri ver." Sırığı kapmak için üzerine atılırken suyu döktüler. Başörtülerini yırttılar ve kavgaya tutuştular. Bu sırada tarladan dönen Gavrilo da karısının tarafını tutup kavgaya karıştı. İvan'la oğlu da koşup kalabalığa karıştılar. İvan güçlü kuvvetli bir adamdı. İteleyerek hepsini dağıttı. Bu arada Gavrilo'yu da sakalından yakalayıp bir avuç kıl koparmıştı. Nihayet ahali yetişip komşuları ayırdı. İşte düşmanlık da böyle başladı. Gavrilo sakalından koparılmış kılları bir kağıda sarıp mahkemeye başvurdu. "Ben sakalımı şu çopur vanka koparsın diye uzatmadım," diyordu. Karısı da komşulara böbürleniyor, İvan'ı mahkum edip Sibirya'ya yollayacaklarını anlatıyordu zevkle. Düşmanlık gittikçe artıyordu. Sobanın üstünde yatan ihtiyar, daha ilk günden onları barışmaya ikna etmeye çalışıyor ama gençler kulak asmıyordu. Şöyle diyordu ihtiyar. "Bir hiç için çocuklar, bir hiç için hır çıkardınız. Düşünsenize, her şey bir yumurtadan çıktı. Belki de çocuklar almıştır. Tanrı onları korusun. Bir yumurtanın ne değeri nedir ki? Tanrı herkese verir istediğini. Biri sana kötü bir şey mi söyledi? Aldırmayacak, doğrusunu göstereceksin. Haydi kavga ettiniz diyelim. Hepimiz günahkarız. Olur böyle şeyler. Hadi gidip barışın da bitsin bu iş. Hıncı uzatırsanız daha kötü olur. Gençler ihtiyarın amaçsız konuştuğunu, ihtiyarlıktan saçmaladığını düşünüp onu dinlemediler. İvan komşusuyla barışmıyordu. Sakalını ben yolmadım, kendi kendine kopardı. Hem onun oğlu benim düğmelerim kopardı, gömleğim yırttı. Bak işte. İvan da gidip mahkemeye başvurdu. Davaları hem sulh mahkemesinde hem de bölge mahkemesinde görülüyordu. Davalar sürerken Gavrilyon arabasının koşum çivisi kayboldu. Kadınlar İvan'ın oğlunu suçladı. Gece yarısı pencerenin önünden geçip arabaya yaklaştığını gördük dediler. Vaftiz anam onu meyhaneye girerken görmüş. Çiviyi meyhaneciye satmak istemiş. Tekrar dava açıldı. Bir gün bile kavga dövüş kesilmedi. Küfrün bini bir paraydı. Sonunda çocuklar da büyüklerden öğrendikleri gibi küfürler etmeye başladı. Kadınlar ırmakta karşılaştıklarında çamaşır tokmağından çok dilleri çarışıyordu. Başlangıçta erkekler birbirlerine iftira ederken sonraları gerçekten çalmaya, kötü yalanlar söylemeye başladılar. Kadınlarla çocuklar da bu örneğe uydular. Hayatları gittikçe kötüleşti. İvan Şçerbakov ile Topal Gavrilo birbirlerini köyün ihtiyar heyetine, bölge ve sulh mahkemelerine öyle çok dava etti ki yargıçların hepsi onlardan bıktı. Kah Gavrilo İvan'a, kah İvan Gavrilo'ya bir ceza aldırıyordu. Birbirlerine ne kadar kötülük ederlerse öfkeleri de o kadar artıyordu. Köpeklere dönmüşlerdi. Onlar da ne kadar boğuşursa o kadar kudururlar. Boğuşma esnasında köpeklerin birinin sırtına vurulursa ötek köpek ısırdı sanarak gözü iyice döner. Bu adamlar da böyleydi işte. Dava açıp duruyorlar, bir isteyene bir hüküm giydirir ya da tutuklatırsa diğeri öfkeden kuduruyor. Dur hele sen, bunu sana nasıl ödeteceğim diyordu. Bu şekilde tam 6 yıl geçti. Yalnızca sobanın üzerindeki ihtiyar hep aynı şeyi söylüyor, öğütler veriyordu. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Bırakın eski hesapları, büyütmeyin işe. Kin tutmamak iyidir. Kötülük eden kötülük bulur. İhtiyarı kimse dinlemiyordu. Kavganın 7. yılında Ivan'ın gelini bir düğünde Gavrilo'yu herkesin önünde rezil etti. Onun atları nasıl çaldığını anlatmaya başladı. Zaten sarhoş olan Gavrilo kendini tutamadı ve kadına öyle bir yumruk attı ki zavallıcık tam bir hafta yataktan kalkamadı. Üstelik hamileydi de. Bu işe bayılan Ivan hemen sorgu yargıcına koştu. Şimdi komşunun işini bitirdim. Ya hapse atarlar ya da Sibirya'ya sürerler diye düşünüyordu. Fakat Ivan'ın bu davasından da hiçbir şey çıkmadı. Kadın muayene edilmiş, çoktan ayağa kalktığı ve iz falan da kalmadığı için sorgu yargıcı delil yetersizliğinden davayı düşürmüştü. Ivan da sulh mahkemesine başvurdu. Oradan da davayı bölge mahkemesine havale ettiler. İvan bölge mahkemesinde epey didindi. Başkana, katibe epey içki içirdi ve sonunda Gavrilo'ya dayak cezası verdirdi. Katip Gavrilo'ya kararı okudu. Köylü Gavrilo Gordeyev, bölge mahkemesi nezaretinde sırtına 20 değnek vurulmak suretiyle cezalandırılacaktır. İvan karar okunurken nasıl karşılayacağını görmek için Gavrilo'ya bakıyordu. Gavrilo, karar dinledikten sonra çarşaf gibi bembeyaz kesildi. Arkasını dönüp çıktı. İvan da ardından çıktı. Atlarını almaya giderken Gavrilo'nun sesini duydu. Pekala, değnek vurdurup sırtımı yaksın bakalım. Fakat onunki yanınca canı da nasıl yanıyor görürüz. İvan bunları duyar duymaz gerisin geri mahkemeye koştu. Aziz yargıçlar, beni yakmakla tehdit ediyor. Bakın şahitlerim de var. Gavrilo'yu çağırttılar. Böyle bir şey söyledin mi? Gavrilo, hiçbir şey söylemedim dedi. Yetkiniz olduğuna göre dayak attırın. Anlaşılan sadece ben acı çekince adalet yerini bulmuş olacak. Ama o istediğini yapabilecek. Gavrilo bir şeyler daha söyleyecekti ama dudakları ve yanakları titremeye başlayınca sustu. Yüzünü duvara döndü. Yargıçlar bile bu halini görünce ürkmüştü. Gerçekten de komşusuna veya kendine büyük bir kötülük yapacağını düşündüler. İhtiyar yargıç, bakın kardeşler dedi. İyisi mi siz barışın. Hamile bir kadını dövmekle iyi bir şey yaptığını mı sanıyorsun Gavrilo? Bereket versin, Tanrı onu korudu. Yoksa katil olurdu. Bu yaptığın hoş mu yani? Suçlu olduğunu kabul edip af dile. O da seni affetsin. Biz de kararımızı değiştirelim. Bunu duyan katip itiraz etti. Bu mümkün değil. 117. maddeye göre taraflar arasında anlaşma olmadı. Karar da verildiğine göre zorla da olsa uygulanmalıdır. Fakat yargıç katibi dinlemedi. Yeter kes sesini dedi. İlk maddede şöyle diyor. Tanrı'yı unutmamalı. Tanrı barışı emreder. Yargıç tekrar köylüleri barıştırmaya uğraştı. Ama ikna edemedi. Gavrilo onu dinlemek istemiyordu. 50 yaşına bir yıl kalmış. Oğlunu evlendirmiş bir adamım. Ömrümde dayak yemedim dedi. Chopper Wang Sai'a beni dayağa mahkum ettiriyor. Ondan mı af dileyecekmişim? Yok, yeter artık. Bunun hesabını soracağım. Vanka beni unutmayacak. Gavrilo'nun yine sesi titredi. Daha fazla konuşamadı. Dönüp salondan çıktı. Mahkemeden eve 10 verstlik bir yol vardı ve Ivan eve geç kalmıştı. Kadınlar çoktan hayvanları karşılamaya çıkmıştı. Atın koşumlarını çıkarıp yerine götürdü ve eve girdi. Evde kimse yoktu. Çocuklar tarladaydı. Kadınlar hayvanları toplamaya gitmişti. Ivan sedire oturup düşünceye daldı. Karar okunurken Gavrilo'nun yüzünün bembeyaz kesilmesini, duvara dönmesini hatırladı. Yüreği sıkışmıştı. Kendisi dayak cezasına çarptırılsa ne yapacağını düşündü ve Gavrilo'ya acıdı. Birden ihtiyar babasının öksürüğünü duydu. İhtiyar güç bela sobanın üzerine döndü, ayaklarını sarkıtıp yere indi. Ayaklarını sürüye sürüye sedire yaklaşıp oturdu. Sedire gelene kadar bitkin düştüğü için bir öksürük nöbetine yakalandı. Sonunda masaya dayanarak şöyle dedi. Ne oldu? Ceza verdiler mi? İvan 20 değnek dedi. İhtiyar başını iki yana salladı. Kötü yapıyorsun İvan dedi. Hem de çok kötü. Ona değil kendine kötülük yapıyorsun. Onun sırtını paraladıklarında rahatlayacak mısın? Böylece bir daha yapmaz dedi İvan. Ne yapmayacakmış? Senden daha kötü şeyler mi yapıyor sanki? O bana neler yapmadı ki dedi İvan. Az kalsın kadını öldürecekti. Bir de beni yakmakla tehdit ediyor. Bunlar için ona teşekkür mü edeceğim yani? İhtiyar göğüs geçirdi. Sağlığın yerinde İvan dedi. Dilediğin gibi gezip tozuyorsun. Bense yıllardır sobanın üzerinde yatıyorum diye her şeyi sadece senin gördüğünü, benim hiçbir şey bilmediğimi sanıyorsun. Hayır oğlum, bir şey gördüğün yok. Kin senin gözlerini kör etmiş. Hep başkasının günahını görüyor, kendininkini kulak ardı ediyorsun. Ne diyordun? O da kötüymüş. Kötülük eden bir tek o olsaydı ortada kötülük kalmazdı. İki insan arasında kötülük sadece birinden mi çıkar? Kötülük iki taraflıdır. Onun yaptığı kötülüğü görüyorsun ama kendininkine gözlerin kapalı. Sadece o kötü olsa, sen hep iyi olsaydın ortadakin olmazdı. Onun sakalını kim yoldu? Tırnazını kim dağıttı? Onu mahkemeye veren kim? Sadece onun yaptıklarını görüyorsun. Oysa sen de kötülük ediyorsun. Asıl fena olan da bu. Ben böyle yaşamadım oğlum. Sana da bunları öğretmedim. Biz ihtiyarlar onun babasıyla ben böyle mi yaşardık? Biz iyi komşulardık. Unları bitince karısı bana gelip Frol amca biraz un verir misin derdi. Ben de gir ambara istediğin kadar al kadın derdim. Atlarını getirecek kimseleri yoktu. Ben de sana fırla vanka komşunun atlarını da getir derdim. Bir şeyim eksik olunca gidip ondan isterdim. Gordi amca sende şu var mı bana şunu veriver derdim. O da al Frol amca derdi. Bizim zamanımız böyleydi işte. Siz de rahattınız o zamanlar. Ya şimdi? Geçenlerde bir asker Plevne'den bahsediyordu. Ne yani sizin kavganız Plevne'den beter mi? İş mi bu yaptınız? Büyük günah yahu. Sen aile sahibi adamsın. Her şey senin sorumluluğunda. Peki ailende kadınlara çocuklara ne öğretiyorsun? Küfür. Daha geçenlerde küçük Taraska Arina teyzeye sövüp sayıyor. Annesi de dinleyip gülüyordu. İyi bir şey mi bu? Senden soracaklar bunları. Elini vicdanına koy biraz. Gereği var mıydı bunların? Sen bana bir küfür et. Ben sana iki edeyim. Küfür savurayım. Sen bana bir tokat at, ben sana iki. Hayır oğlum, İsa bize bu saçmalıkla öğretmek için gelmedi yeryüzüne. Sana küfrederlerse susacaksın. Nasılsa vicdanları sızlayacaktır. İsa bize bunu öğretti işte. Biri sana tokat atarsa öteki yanağını çevireceksin. Hak ettiğini düşünüyorsa bir daha vursun. Fakat onun da vicdanı sızlar. Sakinleşip seni dinler. İşte İsa bize bunu öğretti. Gururlanmayı değil. Neden susuyorsun? Söylediklerim yüzünden mi? İvan sesini çıkarmadan dinliyordu. İhtiyar şiddetli bir öksürük nöbetinin ardından sözlerine devam etti. İsa bize kötü şeyler mi öğretti sanıyorsun? Hep bizim için, bizim iyiliğimiz için uğraştı. Şu dünyadaki hayatını bir düşün. Komşunla aranda şu Plevne savaşı başlamadan önce mi yoksa sonra mı daha iyi yaşıyorsun? Sulh mahkemesine, bölge mahkemesine gitmek için harcadığın paraları hesapladın mı hiç? Kartal gibi oğullar yetiştirdin. Keyfince yaşayabilir, işleri büyütebilirdin. Ama elindeki avucundaki de gittikçe azaldı. Peki neden? Hep aynı sebepten. Gururun yüzünden. Çocuklarınla birlikte tarlaya ekine gideceğine ya düşmanı dava etmeye ya da dalavereci avukatların peşine koşuyorsun. Tarlayı zamanında sürmez, zamanında ekmezsen Toprak ana sonra sana hiçbir şey vermez. Bu yıl neden yulafın yok? Ekecek vaktin mi oldu? Şehirden gelip ekmeye fırsat mı buldun? Peki mahkemede ne kazandın? Boynuna yük sadece. Bak oğlum, sorumluluklarını hatırla, işine bak. Çocuklarınla birlikte tarlanı, evini idare et. Bir seni gücendirirse Tanrı'nın emrine uy ve onu affet. Hem hayatın dertsiz kaygısız, hem de vicdanın hep rahat olur. İvan susuyordu. Bak Vanya, şu ihtiyar babanı dinle. Hemen kır atı, koş arabaya. Mahkemeye git ve tüm şikayet dilekçelerini geri al. Sabah da doğruca Gavrila'ya git. Tanrı'nın izniyle onunla barış ve bize davet et. Yarın bayram. Semaveri hazırla. Bir şişe de yarımlık vodka al. Bütün günahlarınızı karşılıklı affedin. Kadınlarla çocuklara da aynısını buyur. İvan derin derin iç geçirdi. İhtiyar doğru söylüyor diye düşündü ve birden yüreği hafifledi. Yalnız bu işi nasıl halledeceğini, nasıl başaracağını bilemiyordu. İhtiyar ne düşündüğünü anlamış gibi devam etti. Hadi git Vanya, erteleme. Kıvılcımı söndüremezsen ateşi zapt edemezsin. İhtiyar bir şey daha söyleyecekti ama yapamadı. Kadınlar saksanlar gibi bağırışarak içeri dalıp konuşmaya başladılar. Haber onlara kadar ulaşmıştı. Gavrilo'nun değnek cezası aldığını ve evlerini yakma tehdidini biliyorlardı. Her şeyi öğrenmekle kalmamış, bunlara kendilerinden de bir şeyler ekleyip otlakta Gavrilo'nun ailesinin kadınlarıyla sövüşmeyi de becermişlerdi. Gavrilo'nun gelinin onları sorgu yargıcıyla ürkütmeye çalıştığını anlattılar. Güya yargıç Gavrilo'yu tutacakmış. Bütün iş değişecekmiş. Köyün öğretmeni de İvan aleyhine çara bir dilekçe hazırlamış. Her şeyi yazmış. Çalınan koşum çivisine, tahtayla bostanı bir bir anlatmış ve İvan'ın topraklarının yarısı Gavrilo'nun olacakmış. İvan bunları duyunca yine öfkelendi ve Gavrilo ile barışmaktan vazgeçti. Çiftçinin daima yapacak işi olur. İvan kadınlarla konuşmayı kesip evden çıktı. Harman yerine ambara uğradı. İşlerini bitirip dönerken güneş batıyor, oğulları da tarladan dönüyordu. Kış için tarlayı çift atla sürmüşlerdi. İvan onları karşıladı, işleri sordu. Takımların yerleştirilmesine yardım etti. Kopmuş hamutu onarmak için bir kenara ayırdı. Sırıklar da ambara götürmeye niyetlenmişti ama hava iyice kararmıştı. İvan da bu işi ertesi güne bıraktı. Hayvanlara yem verdi, Taraski gece atları otlatmaya götüreceğinden kapıyı açıp atları saldı. Sonra da kapıyı kilitledi. Artık yemek yiyip yatayım diye düşündü. Kopuk hamutu alıp içeri girdi. Gavrilo'yu da babasının söylediklerini de unutmuştu. Fakat kapının kolunu tutmuştu ki çitin ardından komşusunun kısık sesle küfürler savurduğunu duydu. Cehennemin dibine girsin, ölmeye layık diyordu Gavrilo. Bu sözler Ivan'ın komşusuna duyduğu öfkeyi canlandırmıştı. Durup Gavrilo'nun küfürlerini dinledikten sonra eve girdi. Ateş yakılmıştı. Gelini köşede yün eğiriyor, karısı sofrayı hazırlıyor, büyük oğlu çarıklar için şerit yapıyor, ortanca oğlu kitap okuyor, Taraska da gece için hazırlık yapıyordu. Kulübenin içinde her şey iyi, sevinç doluydu. Yalnız kötü komşu olmasaydı. İvan öfkelenmişti. Kediyi sedirden itti, tekne yerinde değil diye kadınları azarladı. Canı çok sıkılmıştı. Suratını asarak oturup hamutu onarmaya başladı. Fakat Gavrilo'nun mahkemede savurduğu tehditler ve az önce kısık sesle söylediği ölmeye layık sözü bir türlü aklından çıkmıyordu. Karısı Taraska'nın yemeğini hazırladı. Taraska yemeğini yedi, gocuğunu kaftanını giydi, azığını alarak dışarı çıktı. Büyük abi onu geçirmek istedi ama Ivan kalkıp kendisi kapı önüne çıktı. Hava iyice kararmış, sert bir rüzgar çıkmıştı. Ivan verandadan inip oğlunun ata binmesine yardım etti. Tayı da arkalarından yolladı. Taraska'nın at üstünde köyün aşağısına gidişini, diğer çocuklara katılmasını izledi. Nal seslerinin havada erimesini dinledi. İvan hemen eve girmeyip kapının önünde bekledi. Gavrilo'nun onunki yanınca canı da nasıl yanıyor görürüz sözleri diye homurdanışı aklından çıkmıyordu bir türlü. Kendi canına bile acımaz diye düşündü İvan. Hava hem kuru hem de rüzgar var. Arkadan gizlice gelip ateşe verir ve kaçar. Bizi yakar bu canavar. Sonunda da paçayı sıyırır. Ama suçüstü yakalarsam kaçamaz. Bu buluş İvan'ın öyle bir aklına yatmıştı ki eve dönmeyip sokağa çıktı. Köşeyi döndü. Avlunun etrafında bir dolaşayım. Kim bilir neyin peşinde diye geçirdi içinden ve ses çıkarmadan yürüdü. Köşeyi döner dönmez çitin öbür başında bir şey görür gibi oldu. Hemen durup kulak kabarttı. Etrafa bakındı. Çıt çıkmıyordu. Sadece rüzgar söğüt yapraklarını kımıldatıyor, sazları ışırdatıyordu. Zifiri karanlıkta hiçbir şey seçemezken yavaş yavaş gözleri alışmıştı. Artık çitin köşesini, oradaki sabanı, damın saçaklarını görebiliyordu. Durup dikkatle baktı. Kimse yok. Bana öyle geldi herhalde diye düşündü Ivan. Yine de bir dolaşıvereyim diyerek yine ses çıkarmadan ambar duvarı boyunca yürüdü. Öyle sessiz yürüyordu ki kendisi bile ayak seslerini duymuyordu. Köşeye varınca öbür uca baktı. Yine çitin yanı başında bir şeyin parladığını gördü. Yüreği çarpmaya başladı. Taş kesilmiş gibi durdu. Birden aynı yerde bir şeyler daha çok parladı ve sonunda açıkça gördü Ivan. Şapkalı bir adam sırtı ona dönük olarak çömelmiş, elindeki sap demetini tutuşturuyordu. Ivan'ın kalbi kuş olup kanatlanmıştı göğüs kafesinde. Geniş adımlarla adama doğru yürüdü. Kendi ayak seslerini bile duymuyordu yine. Artık elimden kurtulamaz, suçüstü yakalarım diye düşünüyordu. Ivan yetişemeden birden gittikçe aydınlanmaya başladı ortalık. O küçük kıvılcımlar değildi artık parlayan ve artık aynı yerde de değildi ateş. Sap demeti birden tutuşup parlamış, alevler çatıya ulaşmıştı bile. Gavrilo'nun silüeti de iyice aydınlanmıştı. İvan bir atmacanın tarla kuşuna saldırması gibi atıldı topalın üstüne. Kıskıvrak yakalayacağım, bir yere kaçamaz artık diye düşünüyordu. Fakat topal onun ayak sesini duymuş olacak ki dönüp baktı ve her nasılsa tavşan gibi zıplayıp ambar boyunca kaçmaya başladı. İvan kaçamazsın diye bağırarak adamın üzerine atıldı. Yakasından tutmak istedi ama Gavrilo elinden sıyrıldı. İvan da kaftanın eteğinden yakaladı. Etek yırtıldı, İvan yere kapaklandı. Tekrar ayağa fırlayıp "İmdat, tutun şunu!" diye bağırarak peşinden koştu. O daha ayağa kalkmaya çalışırken Gavrilo kendi avlusuna yaklaşmıştı. Yine de İvan ona yetişti. Tam yakalayacaktı ki taş gibi sert bir şey hızla alnına çarptı. Gavrilo avludan bir meşe kazığı eline geçirmiş, İvan üstüne koşarken de var gücüyle alnına yapıştırmıştı. İvan deliye döndü. Gözlerinde şimşekler çaktı. Sonra da gözleri kararlı ve devrili verdi. Kendine geldiğinde Gavrilo ortalıkta yoktu. Ortalık gündüz gibi aydınlanmıştı ve evinin olduğu yönden bir çıtırtı, bir uğultu geliyordu. İvan dönüp evine baktı. Ambarın arkasının da alev aldığını, rüzgarın ateş ve dumanla birlikte saman parçalarını evine savurduğunu gördü. Ellerini uyluklarına vurarak haykırmaya başladı. "Nedir bu kardeşler? Sap demetini alıp çiğneyeyim keşke. Neden başıma gelen dostlar?" Bağırmak istedi. Soluğu kesildi, sesi çıkmadı. Koşmak istedi. Bacaklarını güçlükle oynatabildi. Adım adım sendeleyerek yürüdü. Yine soluğu kesildi. Durdu, soluk aldı. Yine yürüdü. Ambarı dolanıp yangın yerine gelinceye kadar yandaki ambarı da büsbütün alev sardı. Evinin bir köşesiyle dış kapısı da tutuşmuştu ve evden alevler fışkırıyordu. Avluya girecek yol yoktu. Büyük bir kalabalık toplandı ama bir şey yapamadılar. Komşular eşyalarını, hayvanlarını dışarı çıkarıyordu. İvan'ın evinden sonra Gavrilo'nun evine sıçradı yangın. Rüzgar şiddetlendi. Alevler sokağın öbür yanına geçti. Sonunda köyün yarısı yanmıştı. İvan'ın ailesi sadece ihtiyarı ve kendi canlarını kurtarabilmişti. Gece otlamaya götürülen atlardan başka bütün hayvanlar, tavuklar, eşyalar, arabalar, sabanlar, tırmıklar, kadınların sandıkları, ambardaki erzak, her şey yanmıştı. Gavrilo'nun ailesiyle hayvanlarla beraber bazı eşyaları kurtarabilmişti. Yangın bütün gece sürmüştü. İvan avlusunun karşısına geçip bakıyor ve sadece "Nedir başıma gelen dostlar? Sadece tutup çiğneyecektim demet" diye mırıldanıp duruyordu. Fakat evin çatısı yanmaya başlayınca yangının içine atılıp yanan bir keresteyi yakaladı ve çıkarmaya çalıştı. Kadınlar onu görüp geri çağırdılar ama Berike onları aldırmadan keresteyi çekip çatıdan çıkardı. Sonra bir başkasını yakaladıysa da dengesini kaybedip alevlerin arasına düştü. Oğlu koşup onu alevlerin arasından çıkardı. İvan'ın saçı, sakalı, giysisi, elleri yanmıştı. Ama o hiçbir şey hissetmiyordu. Üzüntüden delirdi sesleri duyuldu kalabalıktan. Yangın sönmeye yüz tutmuştu. İvan ise yerinden hiç kıpırdamadan mırıldanıp duruyordu. "Nedir başıma gelen dostlar? Ah bir söndürseydim o demeti." Sabahleyin muhtar İvan'ı çağırmak için oğlunu gönderdi. "İvan amca, baban ölmek üzere seninle vedalaşmak istiyormuş." İvan babasını bile unutmuştu. Çocuğun ne demek istediğini anlamamıştı. "Ne babası?" dedi. "Kimi istiyormuş?" "Muhtarın oğlu seni çağırtıyor. Vedalaşmak için seni istedi. Bizim evde yatıyor. Yürü gidelim İvan amca diyerek elinden çekti. İvan onunla beraber gitti. İhtiyar evden çıkarlarken üzerine düşen samanlardan yanmıştı. Onu köyün öbür ucundaki muhtarın evine götürmüşlerdi. Orası yangından uzaktı. İvan babasının yanına geldiğinde sadece muhtarın karısıyla çocuklarını buldu evde. Herkes yangın yerine gitmişti. İhtiyar elinde bir mumla sedirde yatıyor, sürekli kapıya bakıyordu. Oğlu girince biraz kıpırdadı. Muhtarın karısı oğlunun geldiğini söyledi. İhtiyar oğlunu yanına çağırdı. İvan yaklaşır yaklaşmaz da şöyle dedi ihtiyar. Vanka, sana söylemiştim. Köyü kim ateşe verdi? O baba dedi İvan. Onu suçüstü yakaladım. Gözlerimin önünde çatıyı yaktı. Tutuşturduğu saman demetini alıp çiğneyerek söndürseydim hiçbir şey olmazdı. İvan dedi ihtiyar. Benim vadem doldu. Ölüyorum. Sen de bir gün öleceksin. Suç kimde? İvan bakışlarını babasına dikmiş susuyor, hiç cevap vermiyordu. Tanrı aşkına söyle, suç kimde? Ben sana ne demiştim? İvan bir anda kendine geldi ve her şeyi anladı. Burnunu çeke çeke şöyle dedi. Suç bende babacığım. Babasının yanında diz çöküp ağlamaya başladı. Affet beni babacığım. Hem sana hem Tanrı'ya karşı suç işledim. İhtiyarın elleri kıpırdadı. Mumu sol eline aldı. Sağ elini alnına uzattı. Haç çıkarmak istiyordu ama başaramadı. Şükürler olsun. Şükürler olsun Tanrım diyebildi ancak. Sonra gözlerini tekrar oğluna çevirdi. Vanka, Vanka. Ne var baba? Şimdi ne yapmalı? İvan gözyaşlarına engel olamıyordu. Bilmiyorum babacığım dedi. Bundan sonra nasıl yaşayacağımızı bilmiyorum. İhtiyar gözlerini kapadı. Gücünü toplamak ister gibi dudaklarını ıslattı ve gözlerini açıp şöyle dedi. Yaşarsınız. Tanrı'nın izniyle yaşayacaksınız. Biraz sustuktan sonra gülümseyerek ekledi. Bana bak Vanya. Yangını kimin çıkardığını hiç kimseye söylemeyeceksin. Başkasının bir günahını örtersen Tanrı senin iki günahını affeder. İhtiyar mumu iki eliyle tutup göğsüne götürdü. Son kez nefes alıp verdi ve öldü. İvan Gavrilo'yu ele vermedi ve hiç kimse yangının sebebini öğrenemedi. Artık İvan'ın Gavrilo'ya olan öfkesi geçmişti. Gavrilo ise İvan'ın neden kendisini ele vermediğine şaşırıyordu. İlk önce bu durumdan korkan Gavrilo yavaş yavaş alıştı. Erkekler ve kadınlar kavgayı bıraktı. Köy yeni baştan kurulurken iki aile aynı avluya yerleşti. Köy kurulunca İvan'la Gavrilo yine birbirine komşu oldular. Bundan sonra İvan'la Gavrilo tıpkı ihtiyar babaları gibi iyi komşular olarak yaşadılar. İvan Şçerbakov babasının dediklerini, Tanrı'nın emirlerini asla unutmuyordu. Kıvılcımı söndürmeyen ateşi zapt edemezdi. Biri sonra kötülük ederse intikam almaya değil, arayı düzeltmeye çalışıyordu. Biri ona küfrederse aynı şekilde karşılık vermiyor, karşısındakine küfretmemeyi öğretmeye çalışıyordu. Kadınlara ve çocuklara da bunu öğretiyordu. İvan Şçerbakov durumunu böylelikle düzeltti ve eskisinden daha iyi bir yaşam sürmeye başladı. Son.